والملائکۃ ملائکہ هم یوازن و تنا نہ ده ملائکہ هم دغه چې شوی تسبیح و حمد الله وای من خیفته د جاته د بیر د الله چې د الله څخه هم تنا بیرج ملائکی بیرج دغه د جاته څخه دا په تسبیح باندې گویا ده ويرسل الصواعق ويرسل الله تعالی را دیږي الصواعق ټک ٹھک بیا دغه برښنا چې ده گای گای پر شا باندې راش پر وزای باندې شواسی شواسی بس تعالی کا وس وزوري اخستی گای گای وزای تعمیر دی بس و نړی تنا پر راشواسی نه دا په خبرو کې گای گای و آسمانی بجلی چې در شواس ول آسمانی بجلی دغه ته راش پر دی خو اگر گای دوری اخ کته تروري جی و بزی هغه تاوان نه پیښی چې برته شا ته راسی لکه په خو خپل بو ټوپک لغه ته ورزه ول داس پر دی خو چې راش برات پر شي برابر اس هغه علاقه خراب وي نو الا پاک ده چې چا ته راسی بارا نو سائقه بولی ټکه بولی او چې شاتره نشي دغه هغه ځله برانو برښنا مو ورته وای هغه تنا اواز چې سره پیدا کیږي هغه ته تنا وای نو الله دغه سی وای چې ویر شلو را لېږد الله السواعق ټک فیسی بور سوال کی بها په دغه ټک سرمن و هغه چاته شاو چې الله تعالی ورته خوشي و هغه چاته ورور سی په وی و هم یجادلون فی الله و حال دا چې هم دغه خلک یجادلون دی داوی او مخاصمه کی فی الله تعالی عز وجل کی د الله فبارک جګړی کی یو استبر وای نست او حال دا چې الله د دغه نسبته خاوند دی د تر اوسه د الله په وجود نه دی قائل یا د مثال تر د الله تعالی په توحید نه دی قائل چې دغه صفات د الله باندې په بل چا کې نه دی موجود کدا چې څوک په عدم باندې داوا کوي چې خدای سره نه وځي بل نسته الله وي خدام دغه غلطه دعوه د حال دا چې د دغه صفات خاوند دی که څوک د الله سره شریک دی خدام دغه غلطه دعوه د شریک څنګه درې دغه صفات بل چا کېسته خو نه سپک شي کینو و هم دی یجادلون دعوا کوي په الله تعالی کې معنا مخاصمه کوي و هو شدید المحال او علا او حال دا چې هو دغه علاج دی شدید المحال سخت قوت والا دی ډیر زور والا دی الله عز وجل نو تر دغه ځای پر دا د نن درس چې په جګر د کې د الله تعالی وحدانیت بیان شوه دی ویلار د بلې د لارې پلا د علم د لارې بیان شوه چې علم څونه جامع علم بیا د جنور صفات د لارې څخه بیان شوه دی انسان سره څونه احسانونه کړی چې په بل پسې راتل کې ملک ورته مقرره کړی او بیا دغه په د تکوین کې بیان شوه چې الله تعالی په اسمان کې برق درته جوړي هغه برښنا چې موږي او دغه څه دوه کار اخلي یو کم کار یو بل کم کار یو د بیري ورکولو بل د تمیر کولو مخلوق دی یو ورته مدار دی ورته خوشاله دی بل به زین بیري چې خدای را ولې ما کښته به مراته باکې نو دغه قسمت څخه خپل قوت بیان کی چې برښنا از ما د پاره تسبیح بیانې تنایا دوم دا از ما د پاره تسبیح بیانې حمد بیانې ملائکه بیانې ګرد بیري نو انسان ته څه وکړي او لو تعالی ټکی را لېجو هغه چاته چې اراده یې او خلق څه شي دی ملک خو هغه رقم دی برښنا هغه رقم دی چې هغه بیریږي ګرځره او خلق چې هغه د الله تعالی په ذات کې مجادله کوي یو استبل وای نسته یا شریک لري یا نه لري دغه غلطي دغه کوي دعوی کوي نو الله تعالی په پای کې داخل چې هو شدید المحال الله تعالی سخت قوت ولادي کوي وړي نو چې ارڅو کې راټینګي بیا ځان نس خلاصولای نو سړی به د الله تعالی و گرفت ته ځان نه اماده کوي ځان به ځنی خلاصي هغه د الله په معرفت سره کول کیږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.